Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. कुछ दिन पहले भक्ति विनोद प्रभु जो यहाँ पर बैठ रहे हैं, जो वैष्णव दर्शन और सिद्धांत में अधिक रुचि लेते हैं और विशेषकर सत सिद्धांत स्थापने में विशेष भार लेते हैं, कष्ट लेते हैं, वो अनेक प्रबंध लिखते हैं और बहुत संदेश और गुजरात समाचार में प्रकाशित हो गए हैं। तो मेरे पास आके एक अपसिद्धांतिक वैष्णव विरोधी संप्रदाय की असत काल्पनिक धारणा के बारे में पूछो, तो इसके बारे में आज शाम को हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस असत संप्रदाय का प्रचार कम नहीं है और उसका प्रभाव से बहुत से लोग तो सत सिद्धांत सन्मार्ग जैव धर्म भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं, वंचित होते हैं। तो ये समाज आपन को आर्य बोलते, जैसे कि खाली वे आर्य है और उनके अलावा सब अनार्य है, जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण आज इनकी पहली युक्ति में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि तुम जो बोलते हो वो अनार्य जैसे, अनार्य का मतलब असभ्य। मानव स्मृति में आर्य ये शब्द की परिभाषा देना है कि ऐसे व्यक्ति जो आजकल का कुरुक्षेत्र और वो इलाका में रहते हैं वे आर्य। मतलब इसका आर्य ये शब्द का मतलब जो सभ्य है, जिनके चरित्र आदर्श है वेदमानी, और मानव का विचार है कि ऐसे लोग जो कुरुक्षेत्र के इलाके में रहते हैं, यमुना और गंगा वो भूमि जो यमुना और गंगे के बीच में है, तो वो इलाका निवास करने वाले वे आर्य है। इसका मतलब नहीं है कि खाली उसी इलाके में जन्म लेना तो एक आदमी सभ्य है, लेकिन उस समय तो वो इलाका के लोग तो इनकी वृत्ति और आचरण तो सभ्य जैसे मान रहा था। तो ऐसा है, यही सब शब्द है म्लेच्छ चंडाल। तो पूर्व काल में म्लेच्छ शब्द तो भारतीय लोग तो अभारतीय को म्लेच्छ बोले, और यावन तो अहिंदू मुसलमान को बोलेगी वो सब यावन है, लेकिन वास्तव में ये म्लेच्छ यावन चंडाल तो एक यही सब सामान्य शब्द है, और ऐसा नहीं कि यावन मुस्लिम है और म्लेच्छ अभारतीय अहिंदू है, ऐसा नहीं है। जो जिनके आचरण नीच है, असभ्य वेद के अनुसार नहीं है, तो वे सब लेच यावन चंडाल है। और ऐसे बहुत भारत वासी हिंदू तो वो लेच की परिभाषा में आते हैं। तो ऐसे भी आर्य इसका मतलब नहीं है कि केवल एक विशेष इलाका रहने वाले, ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी कुरुक्षेत्र में जन्म लेते हैं लेकिन उसका आचरण अनार्य है तो वो अनार्य है, और अगर एक आदमी तो अफ्रीका में जन्म लेते हैं लेकिन उनका आचरण तो वेद विचार में सभ्य होते तो वे आर्य है, तो ऐसे समझने चाहिए। ऐसे भी ब्रजवासी, ब्रजवासी कौन है? तो केवल वो मथुरा, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला में जन्म लेने से एक व्यक्ति ब्रजवासी होते हैं। तो देखते हैं कि मथुरा जिला में तो महीना में तो कम से कम 30 हत्या होते हैं। तो ये सब गुंडा डाकू जो मथुरा में जन्म लेते हैं वे क्या नंद यशोदा के समान है? सब झूठ बोलने वाले गुंडा, पोर्नो मूवी देखने वाले और बेचने वाले, तो कब ब्रजवासी है तो खुद का विचार में ब्रजवासी है। ब्रजवास का मतलब श्री कृष्ण की अहितु की सेवा में तन्मय होना। तो क्योंकि कुछ लोग खुद को आर्य बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं है कि वे आर्य है, खाली बोलने से कोई आर्य नहीं होते। वो उनका प्रयास है वो आर्य शब्द को हाईजैक करना, तो हम ही आर्य है और सब दूसरे आर्य नहीं है। तो क्योंकि वे खुद को आर्य मानते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है कि वे वास्तव में गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार आर्य है। तो यही कहते हुए आर्य का यही प्रस्ताव है कि हम केवल चार वेद को मानते हैं और पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि नहीं मानते। ऐसे बोलते हैं उपनिषद मानते हैं क्योंकि वो वेद में है, बारह उपनिषद मानते हैं। और बोलते हैं कि हम वो सब दूसरे शास्त्र नहीं मानते। तो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो सब आचार्य तो पुराण शास्त्र, महाभारत जिसमें गीता है, ये सब शास्त्र मानते हैं। तो क्यों ऐसे बोलते हैं? क्या तर्क है या क्या प्रमाण है? आर्य समाज के स्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने आज शिवरात्रि का दिन जैसे आया, और वो वही कहानी है कि वो शिवरात्रि, तो शिवरात्रि पर तो सब गांववासी तो जागरण किया और रात के बीच में सो गए, और खाली वो लड़का जो बाद में वो दयानंद सरस्वती बन गए, तो देखा कि वो सब भोग अर्पण जो भगवान शिव को अर्पित हुआ तो सब छुआ आके सब खाते। फिर सोचे कि वो मूर्ति की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए तो मूर्ति पूजा में अविश्वास था। लेकिन वो वेद नहीं मानते, वो चार वेद के अलावा दूसरे शास्त्र को नहीं मानते, उसका क्या कारण है? पहले तो उनको मूर्ति पूजा पे विश्वास हो गया और बाद में उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े जैसे कि चार वेद और पुराण उपनिषद सरदर्शन, तो उन्होंने देखा कि वेदानुकूल जो शास्त्र है वो मनुस्मृति है और सर्वदर्शन है, और जो पुराण है पुराणों में उन्होंने पाया कि जो वेदों और बारह उपनिषद और मनुस्मृति और ये सर्वदर्शन, इसके अलावा पुराण में परमेश्वर सगुण ब्रह्म की उपासना का विषय, तो उन्होंने दोनों इसमें दोनों शास्त्रों में डिफरेंस देखा। तो ये मतलब ये खाली उसका विचार है क्योंकि वो बोलते हैं, इसलिए हमको ग्रहण करना पड़ेगा। उसका विचार में पुराण वेद अनुकूल नहीं है, उसमें वो मूर्ति उपासना है जिसमें उसका विश्वास नहीं है, तो इसलिए हमको ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा क्या उन लोगों का पहला प्रश्न ऐसा है, जैसे कि वेदों के अनुसार परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ न्यायकारी है, क्योंकि परमेश्वर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो सर्वाकर्षण नहीं हो सकता, क्या ये सही है? श्वेताश्वत्र उपनिषद में जो वेद में है, तमीश्वरानं परमं महेश्वरम ऐसे, और खाली श्वेताश्व वो बारह उपनिषद में है, एक्चुअली बारह से और अनेक उपनिषद है, क्यों केवल बारह उपनिषद मानते वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन उस उपनिषद में ऐसा लेख है नित्यो काठ उपनिषद में, नित्यो नित्यानं चैतनश्चैतनानं एको यो बहुनं दधाति काम। तो ईश्वर की ईश्वर व्यक्ति है, तमीश्वरम परमं महेश्वरम सपुरुषम महांतम पुरुषम, ये शब्द है। तो हमारा पहला प्रतिवाद है क्यों वो उसका वचन मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते, तो उसके पहले कितना महान महान आचार्य थे जो मूर्ति स्थापना किया, शंकराचार्य, जिनके साथ हमारा सिद्धांत भेद है, लेकिन वे भी मूर्ति पूजा की, और माध्वाचार्य रामानुजा वल्लभ और सब महान महान आचार्य, और क्योंकि उसका बचपन में वो देखा कि कुछ चूहा वो नैवेद्य खाते है, और इसलिए तो सब पुराण शास्त्र जो व्यासदेव का उपहार है, वो सब पुराण शास्त्र और सब पूर्व आचार्यों को उपेक्षा करते, खाली मैं दयानंद सरस्वती हूं, मैं ऐसा बोलता हूं तो यही सत्य है, तो वो खुद परमेश्वर, वो परमेश्वर को नहीं मानते लेकिन खुद परमेश्वर की स्थिति रहती, परमेश्वर का पद मैं ऐसा वेद वेदे नारायण साक्षात, तो वेद नारायण से आते हैं, और लेकिन वो नारायण का पोजीशन लेते हैं कि ये मैं ऐसा बोलता हूं और इसलिए यही सत्य है, तो कोई ईश्वर बोलते है कि वो ईश्वर सूक्ष्म है, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन खुद ईश्वर का पद लेते हैं, मैं ऐसा बोलता हूं इसलिए मानना पड़ेगा, तो उसका सिद्धांत में ये सब छिद्र है। उनका दूसरा एक विवाद है, परमेश्वर सर्वव्यापक होने से पुराण पुराण की परिभाषा है, तो पुराण ओ पुराणानि इति पुराण, जो वेद को पूर्ण करते हैं वो ही पुराण है, क्योंकि त्रैविद्या विषय वेद त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य उपवर्जन, वेद शास्त्र में अधिक वर्णन है, अधिक निदर्शन है, त्रिगुण त्रिगुण के अनुसार सत्व राज्य तम, लेकिन वेद शास्त्र का लक्ष्य है कि वेदैश्च सावेरहमेव वेद्यः, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेद शास्त्र का लक्ष्य है मैं कृष्ण, लेकिन वो सभी पूर्वाचार्यों प्राचीन आचार्यों को अवहेलना करके वो भगवद गीता को नहीं मानते, क्योंकि उसकी मानसिक धारणा का सहमत में नहीं है। वो देखा कि चूहा तो अवैध कहते हैं, तो कोई प्रमाणिक गुरु से नहीं पूछे, तो खाली निर्णय किया कि मूर्ति पूजा सब खाओ। और अगर शास्त्र में है और शास्त्र में मूर्ति पूजा अनुमोदित है, लेकिन मेरा विचार है कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, वो बहुत है, तो इसलिए वो पुराण ठीक नहीं है, तो कितना दम्ब है। तो मेरा विचार ऐसे है, और शास्त्र वो शास्त्र के साथ मेल नहीं है, इसलिए तो शास्त्र को उपेक्षा करना। तो मेरा विचार ठीक होना चाहिए, मेरा विचार तो सब कुछ ही है, और सब पूर्वाचार्य हम जो बोलते हैं और शास्त्र में जो बोलते हैं हम ग्रहण नहीं करते, और अगर शास्त्र में वो तो हम वो शास्त्र जैसे ही नहीं मानते, सब काल्पनिक। उस मेरा विचार काल्पनिक नहीं हो सकते, व्यासदेव का विचार, ये पुराण शास्त्र सब काल्पनिक, कितना दम्भ है। तो क्यों उसका विचार ग्रहण करना चाहिए, खाली क्यों वो बहुत है, तो मेरा विचार ऐसा है इसलिए ग्रहण करना पड़ेगा। वो आगे सत्यता के नाम पर कह रहे हैं कि मनुस्मृति से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि जो पदार्थ और वो बहुत है, हम मनुस्मृति ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो वेदानुगम वेदानुकूल है, तो खाली उसका विचार में। तो वो कौन है, विधाता? वो सोचते है कि मेरा विचार सही है, ये वेदानुग है, तो खाली उसका सिद्धांत है कि मेरा विचार परम सत्य है। और मानो का शुरू में वो भगवान नारायण की सर्वश्रेष्ठ स्थापना है, लेकिन वो नहीं देखते ही नहीं मानते। मनुष्य कई बार ऐसा बताया, तो वो लोगों को बताओ कि मानो तो कृष्ण का परम भक्त है, और मानो स्मृति में ही वो प्रकट है। वो कहते हैं कुछ प्रॉब्लम निकालते हैं मनुष्य स्मृति में, जो कई श्लोक ऐसे रख दिए हैं जो प्रक्षिप्त है, जिस पर निर्देश फॉलो किया गया है, क्योंकि उसका विचार में नहीं है। हम मनुस्मृति को ग्रहण करते हैं, लेकिन मनुस्मृति में वो सब कुछ जो मेरे विचार में नहीं है हम प्रक्षेप बोलते हैं। बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये भगवद गीता के विषय में प्रश्न है कि जैसे कि ठीक है, त्रिगुणी विषय त्रिगुणी भगवान, तो उन लोगों ने कहा कि भगवदगीता केवल 17 श्लोक वाली है, शिवंडी इसमें ऐसे कई श्लोक है, अन्य शास्त्रों बना के पढ़ दिया है, तो क्यों इतने सब बकवास बोलना, तो क्यों हम ग्रहण करें? कल एक दूसरा बकवास बोलने वाले संप्रदाय है, वो ब्रह्म कुमारी बोलते, तो कृष्ण तो भगवद गीता वक्ता नहीं है, शिव भगवद गीता वक्ता, तो क्यों हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि वे बहुत है, और ओ वे बहुत, ओ ठीक है वो सही है। तो मेरा विचार है कि वो एक कुत्ता जो रास्ते में जा रहे हैं, वो औरंगजेब का अवतार है। क्यों हंसते हैं? तो मेरा विचार है, मैं साधु है ना, जो मैं बोलता हूं तो ग्रहण करना पड़े तो खाली क्योंकि एक आदमी बोलते तो उसको ग्रहण करना क्यों? क्या बोल, कितने श्लोक है भगवद गीता में बदमाश क्या बोलते है? 70 श्लोक है। तो क्या प्रमाण है? अगर भगवद गीता ग्रहण करते हैं तो उसका मतलब महाभारत भी ग्रहण करते तो, लेकिन बोलते है महाभारत तो सही शास्त्र नहीं है। हाँ, उसे भी ग्रहण करते हैं जहाँ जहाँ ये विशेष बात को फॉलो है, जो उसका मत नहीं वो सहमत है तो उसको ग्रहण करते हैं। कहना है कि वेदों की निंदा की है और तो ठीक है, मैं भगवद गीता में एक विशेष श्लोक को जोड़ देता हूँ। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया परित ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। तो इस श्लोक के अनुसार दयानंद सरस्वती दुष्कृति है, मूढ़ा है, नराधम है, माया परित ज्ञान है और असुर है। तो क्यों हम खाली 70 श्लोक ग्रहण करें? क्योंकि वो बोलते हैं तो उसको इतने सा दाम देना क्यों? उसका क्या हक है इसे बोलने? क्या बोलते हैं उसका क्या हक है इसे ये सब बोलने? क्यों ऐसे बोलते? भगवद गीता से वो एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं वो कि दयानंद सरस्वती ये सब बोलते हैं और खाली 70 श्लोक है गीता में और हम खाली वो महाभारत का श्लोक ग्रहण करते जिस मेरा विचार के साथ मिल है तो उसका क्या अधिकार है ऐसे बोलना? वही भगवद गीता से वो लोग लेते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण ने बताया कि सर्वभाषी वही परमात्मा की शरण ग्रहण करो और एक जब कर्म बताते हैं कि मेरी शरण में आओ तो वो दोनों पर विरोधाभासी हो जाता है, तो लोग निर्णय लेते हैं कि नहीं लेकिन मेरा प्रश्न पहले है कि दयानंद सरस्वती का क्या कैसे स्थापन करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वही सत्य है? हाँ, वो स्थापन के लिए भगवद गीता में ही बताते हैं। नहीं कि अगर वो बोलते हैं कि गीता में छूटी हो तो वो दूसरी बात, लेकिन कि उसकी बात में छूटी नहीं है कैसे स्थापन करते हैं? 17 श्लोक जो उनको मिलता जुलता है जैसे कि उनकी मान्यता उसका मत में। हाँ, तो लेकिन क्यों उसका मत पालन करना? क्योंकि वो कहते हैं कि वेदानुकूल जो शास्त्र है वो स्वीकार्य है। वेदानुकूल उसका मत में तो क्यों हम ग्रहण करेंगे? खाली क्यों वो बोलते? वेदों से उन्होंने पाया कि 4 पॉइंट है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और उसके अधिक और भी बहुत गुण वर्णित है शास्त्र में भगवान। और वेदों से ही गुण वो ग्रहण नहीं करते हैं जैसे कि सर्वाकर्षक। लेकिन क्यों? क्योंकि तो सर्वाकर्षक में भगवान व्यक्ति से स्वीकार करना पसंद नहीं है। वो उसका अप्रोच ऐसे है कि पहले मेरा मत है और उसके बाद हम शास्त्र देखते हैं और जो मेरा मत के अनुसार है हम ग्रहण करते हैं और जो मेरा मत के अनुसार नहीं है हम उपेक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे ही शास्त्र समझना नहीं होता, वो दो पंथ है, अवरोहण पंथ, आरोहण पंथ। तो अगर हम सोचते हैं कि अपनी बुद्धि से हम शास्त्र ग्रहण करेंगे तो हम सदैव वंचित होंगे शास्त्र ज्ञान से, क्योंकि अगर शास्त्र ज्ञान सत्य है तो यथारूप ग्रहण करना चाहिए। तो केवल बुद्धि के द्वारा गृहित नहीं है शास्त्र ज्ञान, तो नम्रता, सेवा, परंपरा में से ग्रहण करना है। तो पहले से उसका ब्रह्म है तो ऐसे सोचना कि तो केवल अपनी बुद्धि से शास्त्र विश्लेषण करके सिद्धांत निकालना है। और जो तो पहले मेरा मत ऐसे है और बाद में हम शास्त्र देखेंगे, और जो शास्त्र में मेरा मत वो बोलते वेद अनुकूल, तो लेकिन वेद अनुकूल नहीं, उसका मत अनुकूल ऐसा बोलना चाहिए। तो वेद का क्या विशेषता है, तो हम क्या उससे शिक्षा लेंगे या वेद से? तो उसका मत ऐसे है और जो शास्त्र में है जो उसके अनुसार वो ग्रहण करना है, और वो आधुनिक विज्ञान का समर्थक भी था, तो वो वेद शास्त्र में नहीं है। तो एक्चुअली वो वेद वेद बोलते है, लेकिन उसका मत है कि मेरा मत सर्वश्रेष्ठ है, और शास्त्र में जो मेरा मत के अनुसार है वो ही शास्त्र है, और सब जो मेरा मत के अनुसार नहीं है वो शास्त्र नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सोचते हैं तो शास्त्र का क्या दाम है? शास्त्र यथारूप ग्रहण करना चाहिए। तो नहीं है कि मेरा मत है और वो मेरा मत समर्थन करने के लिए शास्त्र लाना है, नहीं है, कितना दमदार है। तो शास्त्र की उपासना करना है और शास्त्र में उस सब वाणी जो है ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा मत ऐसे है और हम इतना सा शास्त्र ग्रहण करेंगे जिस जो मेरा मत के अनुकूल है। तो पहले से उसका कुदर्शन की पूरी वित्ति दूषित है, पूरा आधार ब्रह्म है। तो ऐसा लिखो प्रबंध में। तो ये सब डिटेल्स उसमें तो उसको भी खंडन करने लगे, ये मुख्य विषय है कि वो पहले उसका मत, उसका मत सत्य जैसे ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रयास करते हैं वो शास्त्र उसके मत के अनुसार बनाना, लेकिन वो पूरा विपरीत धारणा है ऐसे। उनका मत यह है कि परमेश्वर और आत्मा और प्रभुति, और क्या बोलते है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा की उपासना करना, हाँ। और मेरी, हाँ। और मेरे चरण में, हाँ। शरण लो, तो क्या बोलते है वो विरोधी वाक्य है। अगर भगवदगीता सही है तो विरोधाभास नहीं है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। तो मैं भक्ति विकास स्वामी हूँ, वो मेरा अपना नाम है, और मैं सन्यासी हूं, वो मेरा सामाजिक पोजीशन है। तो अगर मैं उपदेश देता हूं जो सन्यासी को सम्मान देना चाहिए और कोई दूसरा सन्यासी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि मैं बोलता हूँ सन्यासी को सम्मान देना, मैं नहीं बोलता हूँ भक्ति विकास स्वामी को सम्मान देना। तो इसका मतलब है कि एक सामान्य उपदेश है। तो क्यों भक्ति विकास स्वामी को सम्मान देना है? नहीं है क्योंकि मैं स्वयं सम्मान चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि सभी लोगों का कल्याण होते है सन्यासी को सम्मान देना, क्योंकि मैं ऐसा पोजीशन में हूं तो मुझको सम्मान देना। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि क्योंकि मैं भक्ति विकास स्वामी हूं, मैं हूं और इसलिए मुझको सम्मान दो, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे पोजीशन में हूं तो इसलिए वो परोक्ष नहीं बोलना है, तो मुझको सम्मान देना है। लेकिन सन्यासी को सम्मान देना है तो आपका कल्याण होगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा के शरण में लो, परमात्मा की शरण में आओ। तो परमात्मा है कृष्ण, और वो भी स्पष्ट भगवद गीता में ईश्वर सार्वभूतनम हृदेश अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब मैं निवास करता हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं वो परमात्मा की शरण में, क्योंकि वो उसी अंश में भगवद गीता में श्री कृष्ण वो परमात्मा का सभी लक्षण का वर्णन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण सब अलग अलग है। परमात्मा की शरण में आ जाओ, और कि कृष्ण परमात्मा है वो स्पष्ट है भगवद गीता से। उनका भगवदगीता पर यही वर्णन करना है कि भगवदगीता में भगवान कृष्ण ने जहां जहां कहा है मेरी शरण में आओ, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो, मुझे सर्वार्पण करो, मेरा ध्यान करो, तो वो परमेश्वर जो कृष्ण है वो जो कृष्ण है वो इस श्लोक लिखो प्रबंध में नमाम दुष्कृति नव मूढ़ प्रपद्यंते नाधम। और क्या बोलते बदमाश बोलते परमात्मा भाव से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। परमात्मा भाव से जैसे कि परम सत्ता है उसका भाव ग्रहण करके वो उनकी ओर निवेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे शरण में, लेकिन समझना है कि वो कृष्ण से ऊपर जो है परमे उसकी शरण में हमें जाना है। कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या है कि कृष्ण भगवद गीता वक्ता है लेकिन इनकी वाणी जो है तो स्पष्ट नहीं बोल पाया, तो इसलिए दयानंद सरस्वती और उसमें श्री कृष्ण का वचन में कुछ छूटी भी थी, तो बाद में दयानंद सरस्वती आया है और श्री कृष्ण का वचन की सब छूटी को संशोधन किया। इसका ये मतलब है तो श्री कृष्ण थोड़ी अच्छी वाणी थी लेकिन तो पूरा स्पष्ट पूरा सच नहीं थी, तो इसलिए मैं बाद में आया हूं और श्री कृष्ण जो सब गलती जो बोले तो मैं सब सुधार करता हूं, तो ये भाव है उसका। तो ये क्या है, वो खाली आसुरिक दंभा है। तो ऐसे लिखो जो ऐसे मत ग्रहण करते हैं तो वेद वेद बोल के वो अंधत मिश्र में प्रवेश करेंगे, ऐसे लिखो। इसमें में बोलते हैं वे सब बड़े अपराधी हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि वेदांत सूत्र में मामले ऋषि का एग्जाम्पल दिया है। और एक बोल है, वो बोलते हैं कि हम शर दर्शन को ग्रहण करते हैं, लेकिन यही संभव नहीं है क्योंकि वो सब शर दर्शन परस्पर विरोध होते। अगर वो काम में मंस ग्रहण करने है तो वेदांत ग्रहण करने से संभव नहीं है। कर्म मीमांस का अर्थ है कि कर्म कांड अनुष्ठान ग्रहण करके इस भौतिक जगत को भोग करो, और वेदांत का शुरू है ये कर्म कांड प्रयास को त्याग करना, उपेक्षा करना। तो वो बोलते हैं कि हम शर दर्शन को ग्रहण करते हैं, वो शर दर्शन तो वेद नहीं है, दर्शन है, दर्शन शास्त्र, और वो सब परस्पर विरोधी है। तो संभव नहीं है कि हम शर दर्शन का मतलब छह दर्शन, एक्चुअली उसमें सात है क्योंकि वेदांत दर्शन में दो भाग है, अद्वैतवाद और वैष्णववाद। तो संभव नहीं है कि हम सभी शारद दर्शन को ग्रहण करते। तो उससे स्पष्ट है कि वो नहीं जानते शारद दर्शन क्या है। शरद दर्शन में वो कहते हैं कि जैसे एक एक विषय को लेकर के शरद दर्शन के विषय में उन्होंने रचना की है शास्त्रों की, तो आपस में कोई झगड़ा या ऐसा कोई खिंचातानी नहीं है, लेकिन वैष्णवों का जो बात है कर्म मीमांसा वेदांत बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो लोग कहते हैं शुरू से, अरे वो जैमिनी सूत्र और ब्रह्म सूत्र, तो ब्रह्म सूत्र में जैमिनी सूत्र कर्म मीमांसा का पूरा खंडन होता है। वो नहीं जानते वो क्या, वो जो बोलते है तो लोग तो नहीं जानते हो, सोचते वो दयानंद सरस्वती बहुत है, लेकिन वो जो बहुत है उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई न्याय नहीं है, तो नहीं जानते। और थोड़ा सा गहरा जाना है तो स्पष्ट होते है कि खाली बकवास पर। वो कहते हैं महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र कितना सुंदर और व्यवस्थित वर्णन है, लेकिन महाभारत नहीं मानते क्या? हाँ, महाभारत में जहाँ श्री कृष्ण को योगी आदर्श आर्य के रूप में स्थापित किया गया है। अगर आदर्श आर्य है तो उनका वचन ग्रहण नहीं करते हो क्यों? हाँ, वो कहते हैं कि भगवत आदि जो पुराण है इसमें श्री कृष्ण का चित्र बहुत त्रुटियों से भरा हुआ है, और कहते हैं कि महाभारत में निर्दोष जो श्री कृष्ण है उसको भगवत आदि ने बहुत चित्र दिया। लेकिन महाभारत अगर हम ऐसे भौतिक दृष्टि से श्री कृष्ण का चरित्र देखते हैं कि तो महाभारत में भी श्री कृष्ण की बहुत गलती है, अगर भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो कौन अर्जुन को बताया कर्ण तो असहाय अवस्थ में वध करना, कौन भीमसेन को बताया दुर्योधन को वध करना वो असहाय अवस्थ में, इसलिए अवजानांति मां मूढ़ा मानसिंग मानमाश्रितम भरम भावम अजानंत, क्योंकि श्री कृष्ण का परम भाव कि वे परम सत्य नहीं मानते, इसलिए वो सब मूढ़ा मूर्ख है। तो ये सब लिखो तो वो बहुत है, आप अभी आया है नहीं, तो मैं बोला कि वो बहुत है कि प्रक्षेप बहुत है, लेकिन उसका मत हम क्यों ग्रहण करेंगे, क्यों वो बहुत है क्यों हम ग्रहण करेंगे, जो उसका मत के अनुसार है वो ग्रहण करते, और सब कुछ जो उसका मत के अनुसार नहीं है तो ग्रहण नहीं करते। तो वो सब बोला पहले, तो पहले उसका मत लेते हैं और उसके और जो शास्त्र जो उसका मत के अनुसार वो ग्रहण करते हैं, इसलिए वो उसका मत को परम सत्य जैसे मानते हैं। तो क्यों हम ग्रहण करते हैं ऐसे? जयदेव गोस्वामी के भाई उसको नाम देते हैं वो लोग बहुदेव, और श्रीमद भागवत में उसकी रचना ऐसे वो लोग कहते हैं। वो बहुत, लेकिन क्या प्रमाण है? उन्होंने शास्त्र में क्या प्रमाण है? वो खाली शास्त्र मानते, वो वेद वेद प्रमाण नहीं है। और यही प्रश्न भी है, वो आधुनिक विज्ञान को मानते क्यों? वो लोग कहते हैं कि जो जो शास्त्र विज्ञान बुद्धि तर्क कसौटी पर सत्य साबित होता है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। तो वेद जो है तो शास्त्र का क्या दाम है? अगर मानसी बुद्धि को इतना सा दाम देते हैं तो शास्त्र का क्या अर्थ है? अगर हम शास्त्र तो अपौरुषेय नहीं मानते तो उसका क्या दाम है? अगर हमारी बुद्धि और शास्त्र तो समकक्ष है, और अगर हमारी बुद्धि तो शास्त्र से अधिक है तो शास्त्र क्यों वेद को इतना सा दान देते हैं? हमारी बुद्धि तो शास्त्र से अधिक है। जैसे कि ये उनका प्रश्न है, परमेश्वर निर्विशेष सत्ता के द्वारा व्यापक होने से सर्वस्थानी है, वो बहुत है। हाँ। वो बहुत है तो क्यों हम ग्रहण करेंगे? तो क्यों क्यों बहुत है तो ऐसे बहुत है लेकिन क्यों ग्रहण करेंगे? तो अगर निर्विशेष निर्बुद्धि निश्चिंत निराकार तो व्यक्ति नहीं है तो कैसे सब कुछ चलते? अगर मतलब वो भगवान को नहीं मानते कि भगवान परम पुरुष है, नहीं मानते तो सब कुछ जो अस्तित्व में है तो कैसे होते ये सब कुछ, पूरी सृष्टि कैसे होते? उनका मानना है मनुष्य कैसे कैसे, अगर व्यक्ति नहीं है, अगर इच्छा नहीं है तो कैसे आते हैं और किस लिए आते हैं? हाँ, मिर्ची का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मिर्ची जलाया जाए तो सब लोगों को, लेकिन किस लिए मिर्ची बनाया कौन? मिर्ची की अस्तित्व क्यों है? सब कुछ जो है कैसे आते हैं, क्या कारण है? वो आधुनिक विज्ञान को मानते हैं, आधुनिक विज्ञान में तो आधुनिक विज्ञान क्या है? एक प्रयास तो सभी वस्तु और सभी घटना का कारण व्याख्या करना, तो पूरा जगत का क्या कारण है? तो लिखो और कहना है कि सर्वस्थानीय परमेश्वर होने से एक स्थानीय कैसे हो सकते हैं? और जो सर्वस्थानीय हो सकते है, तुम मूर्ख हो जिससे तुम नहीं समझ सकते हो। तो भगवान तुम जैसे तुच्छ जीव नहीं है, इसलिए वही भगवान है। अगर तुम्हारा मत है कि हम अगर हम भगवान को नहीं समझ सकते तो हम उसको नहीं मानते, लेकिन अगर भगवान हमारी बुद्धि ग्राह्य है तो वही भगवान नहीं है। ये भगवान की परिभाषा है कि हमारी बुद्धि से अतीत है। तो सब लिखो। उनका कहना है वेदों का सर्वप्रथम ज्ञान परमेश्वर ने वेदों के अनुसार ही मरीची अंगीरा और अग्नि आदित्य इत्यादि ऋषियों को दिया था, ये प्रमाण वेदों में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण नामक आपके भगवान ने वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में प्रारंभ से पहले ब्रह्मा ने दिया था? तो मनुस्मृति को और देखो कि शास्त्र नारायण से आते हैं और क्या है तो सब ज्ञान तो एक शास्त्र में नहीं है, इसलिए पुराण शास्त्र है। पुराणानि इति पुराणानि, तो कोश में ये परिभाषा है, पुराण शास्त्र है जो वेद ज्ञान को पूर्ण करते हैं। बहुत कुछ है जो वेद में नहीं है, इसलिए पुराण भी वेद शास्त्र है। वो कहते हैं पौराणिकों के राम कृष्ण मत्स्य कछुआ आदि विचित्र अवतारों का वर्णन प्रमाणित चार वेदों में नहीं है, न ही उनकी चार वेदों में कोई लीला बताई है। तो अवतारी या अवतारी ये सब कैसे परमेश्वर हो सकते? कैसे तो एक ही उत्तर है, तो भगवान हमारी बुद्धि के अधीन नहीं है। भगवान तो आपका वो केमिकल लेबोरेटरी जैसे केमिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप लिख सकते हैं 2H2+2O2=2H2O। तो भगवान तो भगवद विषय इतना से सरल नहीं है। हम से मैं जो दयानंद सरस्वती हूं, मैं समझ नहीं सकता हूं, तो इस यही प्रमाण है कि कोई अवतार नहीं है। एक और है, कहां वेदों के कहां वेदों, तुम्हारी बुद्धि इतने सक्षम है लेकिन हमारे सब महान आचार्य की यथेष्ट बुद्धि थी यही सब समझना और हमको समझना। तो तुम्हारी बुद्धि मध्वाचार्य रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु के महान आचार्य समान नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर व्यापक होकर एक देश में, तो उसलिए शिष्य होना अच्छा हो, गुरु नहीं। वो नहीं समझते और प्रयास करते दूसरों को शिक्षा देना, तो ये ऐसे उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ की समझ में, हाँ तो ऐसा लिखा हो प्रबंध में कि अच्छा हो कि वेद दर्शन में उसकी रुचि है, लेकिन उससे यही शिष्य होना अच्छा था तो गुरु नहीं, ऐसा लिखो, सब लिखो ऐसे। त्रैत बाद में मानता है उनका, क्या त्रैत बाद, त्रैत बाद, त्रैत बाद इसमें प्रकृति, त्रैत बाद, त्रैत मतलब तीन, क्यों क्यों क्यों और परमेश्वर, इसी से वो सृष्टि प्रबंध बताते हैं। परमेश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, तो क्या प्रमाण है? उनका कहना है कि वेदांत सूत्र में ये सब प्रतिपादन हुआ और शरद दर्शन में, क्या शरद दर्शन, तो शरद दर्शन सब अलग अलग है। तो देखो कि वो क्या बोलते है और आगे है, उसमें सच नहीं है तो सब खंडन करो। वेदों में परमेश्वर का नाम राम कृष्ण वराह वामन मत्स्य कच्छ इत्यादि नहीं पाया जाता, किंतु प्रणव ओंकार परमेश्वर का नाम वेदों में वर्णित है। तो पौराणिक बंधु कैसे कर सकते हैं कि राम कृष्ण स्वयं भगवान है? गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? प्रणव सर्व वेदेशु, वो शब्द वही प्रणव शब्द कृष्ण ही है। क्योंकि वो सब शास्त्र रचना और संपादन करके भी वेद व्यास असंतुष्ट थे, इसलिए नारद मुनि इनको बताया सर्वश्रेष्ठ वैदिक प्रमाण श्रीमद् भागवत रचना करना, जिसमें वो सब वेदवाणी का सार और विस्तार भी है। वेदम वास्तवम अत्र वस्तु, गीता भगवान कृष्ण की कहते हैं ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म, ओ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म, वो अष्टम अध्याय में आते है जिसका अन्व श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इनकी भक्ति करते हैं तो ये सब योग अभ्यास करने से, वो भक्तों के लिए ये सब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। विदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव इत्यादि, तो गति जो मिलती है ओम का उच्चारण करने से तो उसके अधिक भी गति मिलती है भक्ति से। तो एक बार विश्लेषण करो दूसरे प्रबंध में ओम का, ओम का क्या क्या मतलब है? पतंजलि योग सूत्र से क्लेश कर्म निपाता से यह परामर्श पुरुष विशेष है ईश्वर बन में, वो ईश्वर जो विशेष है उसका निर्देशन करते हैं, ऐसे वाचक प्रणव। हाँ, वो पतंजलि का भाव भी है कि ईश्वर बहुत है लेकिन अंत में कि ईश्वर परम पुरुष है ग्रहण नहीं करते, तो ये सब दार्शनिक को कहना चाहिए। कि अगर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परम पुरुष नहीं है, तो सब कुछ जो अस्तित्व में है तो कैसे आते? वेद, आधुनिक विज्ञान और वेद शास्त्र दोनों के एक ही उद्देश्य है, तो सभी वास्तुओं वास्तुओं का कारण निर्देशन कर। वेदों से वो लोग सत्ता में मानते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई सत्ता है, व्यक्ति विशेष सत्ता की नहीं, वो सभी शास्त्र और आधुनिक विज्ञान और सब ज्ञान का लक्ष्य है कारण, कारण निर्णय करना, एक वस्तु का क्या कारण, एक घटना का कारण, एक तो मूल कारण क्या है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म इसका मतलब वो सब कुछ का आधार परम सत्य। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म क्या है? फिर जन्माद्य से यतः यथोवा इमानी भूतानी जायते ये न जाता जीवन से यद प्रयंत अभिसंग विशंति। तो वेदांत का उत्तर है ब्रह्म क्या है, वो जिससे सब कुछ की सृष्टि होते हैं, पालन होते हैं और संहार होते हैं। तो विशेषकर रामानुजाचार्य पाद उपनिषद के अनुसार विश्लेषण किया कि इस जन्मादि यतः जो तैतरीय उपनिषद में ये यथोवा इमां जयंती अभी बोल वो श्लोक, तो इसका मतलब है विष्णु वेद अनुसार। तो विश्लेषण करने चाहिए, तो खाली दयानंद सरस्वती का मत ग्रहण करने क्यों? कि ब्रह्मा ईश्वर पुरुष विष्णु ये सभी शब्द की परिभाषा एक है, वो सब वैष्णव आचार्य वेद शास्त्र के अनुसार स्थापन किया है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ब्रह्मा विष्णु सत्य वो सब अलग अलग है, नहीं है। पुरुष ही ईश्वर, ईश्वर ही ब्रह्म, ब्रह्मा ही परमेश्वर, परमेश्वर ही विष्णु। उपनिषदों में बताया है नास्ति तस्य प्रतिमा अस्ति और अकायम अवर्णम अरूपम। तो आप जो वैष्णव समाज के लोग हैं कैसे कह सकते हैं परमेश्वर अवतार लेता है? अच्छा, वो अभेद श्रुति है, अभेद वाक्य, और भेद वाक्य भी है जैसे बोला था, तो एको नित्यानं चैतनश्चैतनानं एको योबाहनं विदथाति कामं नित्यो नित्यानं च और तमीश्वरानं परमं महेश्वरं पराज्य शक्ति विविधाय वशूयते। तो भेद वाक्य और अभेद वाक्य है, और मायावादी खाली अभेद वाक्य मानते हैं, और द्वैतवादी मध्वाचार्य के संप्रदाय में खाली द्वैत शब्द को मानते, द्वैत वाक्य को मानते। तो चैतन्य महाप्रभु तो पूरा समन्वय किया इनकी अचिंत्य भेद भेद तत्व वाणी के द्वारा, कि दोनों सही है कि परमेश्वर है ब्रह्म, और श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्म परमात्मा और भगवान सब अद्वैत ज्ञान परम सत्य है। तो अगर हम खाली अरूपम अशब्दम इत्यादि शब्द को मानते हैं, तो फिर वो भेद वाक्य को नहीं मानना, तमीश्वरानम परमेश्वरम महेश्वरम। और अगर हम खाली भेद वाक्य को मानते और अभेद वाक्य को नहीं मानते, तो फिर वो दोष होगा कि हम खाली कुछ शास्त्र से मानते और कुछ नहीं मानते। और क्या है विशेषकर श्वेताश्वतर उपनिषद में, वो भेद वाक्य और अभेद वाक्य तो पूरा वो शास्त्र में तो मिश्रित होते, तो कैसे समझ में। तो एक पक्ष बोलते है कि हम खाली यही श्लोक को मानते, और दूसरा पक्ष मानते तो खाली हम दूसरे श्लोक को मानते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो पूर्ण समन्वय दिया कि शास्त्र में सब कुछ जो है वो ही सत्य है, लेकिन समझना चाहिए कि परम सत्य पूर्ण है। तो पूर्ण का मतलब वे ही पुरुष है और अपुरुष भी है, तो दोनों सही है। फिर भी इनकी परम पुरुषत्व सर्वश्रेष्ठ समझना है। मैं खाली संक्षेप में बोलता हूँ। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति में परमेश्वर का संचार होता है, किंतु आप लोग ही मूर्ति को बाद में ठाट मार से बचते हैं, तो ये मूर्खता है, क्योंकि मूर्ति से बड़े आप हैं, क्योंकि आपने जड़ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, ऐसा है एक विचार में कि यही भगवान की दया है कि मूर्ति के रूप में हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, जैसे कि वे हमसे अधीन होते हैं। लेकिन यही प्रेम का विषय है, लेकिन क्योंकि ये सब नास्तिक के हृदय में प्रेम का एक बूंद भी नहीं है, इसलिए ये सब नहीं समझते। जैसे कि वो हिटलर, तो हिटलर तो कितने सारे लोग को वध किया, तो उसका हृदय में कुछ मानवता नहीं था, इसलिए कि दूसरों का इतना सा दुख होते है ऐसे तो नहीं समझते थे। तो ऐसे ये सब नास्तिक तो भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, क्योंकि उनके हृदय है वो पत्थर जैसे, वो बहुत है मूर्ति ही पत्थर है, वास्तव में उनके हृदय पत्थर कुछ नहीं है। तो इसलिए कि भगवान इतने सा दयालु है और ऐसे रूप में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए, तो इसके बारे में उनकी कोई कुछ धारणा नहीं है। लेकिन बहुत प्रमाण है कैसे श्री विग्रह भक्तों के साथ बात करते हैं, लीला विलास करते हैं, बहुत प्रमाण है। तो अगर मूर्ति पूजक में तो कुछ अर्थ नहीं है, तो किस लिए आज तक आज आधुनिक जमाने में तो इतने सारे लोग मूर्ति पूजक करते और बहुत कष्ट करके यात्रा करते तिरुपति नाथद्वार ये सब जगह, किस लिए? और किस लिए वो सब महान महान आचार्य शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, क्यों? खाली कल्पना है सब कुछ। उसका बोल है कि वो खाली वो बहुत है परम सत्य सूक्ष्म है, तो वो सही है, लेकिन कैसे सूक्ष्म है वो नहीं जानते। वो खाली स्थूल बुद्धि से खाली जो प्रत्यक्ष है ऐसे ही ग्रहण करते और सूक्ष्म विचार ग्रहण नहीं करते। वो परम सत्य तो सूक्ष्म है, लेकिन परम सत्य रूप से स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप इसका क्या मतलब? रूप है सूक्ष्म मतलब सत्ता रूप। सूक्ष्म रूप इसका क्या मतलब? रूप है, रूप को मानते हैं। रूप तो मानेंगे तो व्यक्ति को मानना पड़ेगा, लेकिन परम सत्य की व्यक्ति है मानते ही नहीं। व्यक्ति से नहीं मानते हैं, सत्ता रूप से, लेकिन बोलते हैं कि सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में, और क्या बोलते हैं, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र तो इसका क्या आगा परम सत्य व्यक्ति नहीं है तो कैसे स्वतंत्र है? स्वतंत्र का मतलब दूसरों से पराधीन नहीं है, स्वाधीन। तो निश्चेतना का वस्तु तो कैसे स्वतंत्र हो सकते? स्वतंत्र का मतलब व्यक्ति, ऐसे बोलना कि ये माइक्रोफोन स्वतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो कोई अर्थ नहीं है ऐसे बोलना। स्वतंत्र का मतलब व्यक्ति है जो बहुत कुछ कर सकते हैं और कोई उसको उनको नियंत्रण नहीं कर सकते। यही स्वतंत्रता की परिभाषा है ना, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं और कोई उनको कोई बाधा नहीं दे सकते, यही स्वतंत्रता की परिभाषा। तो अगर बोलने पर अगर ऐसे बोलने परम सत्य स्वतंत्र है लेकिन व्यक्ति नहीं है तो ये शब्द का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे बोलने कोई मतलब नहीं है। परम सत्य सत्ता के माध्यम से स्वतंत्र है, न कि रूप के माध्यम से, सत्ता से, सत्ता के बाद जो स्थित सत्ता शक्ति सचेतन शक्ति के माध्यम से वो, लेकिन शक्ति मतलब शक्ति है शक्तिमान। अगर इच्छा नहीं हो, अगर कार्य नहीं हो तो कैसे स्वतंत्रता हो? शक्ति का मतलब व्यक्ति के द्वारा प्रयोग शक्तिमान व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करना है। तो शक्ति की केवल निराकार शक्ति में ही तो इच्छा नहीं है, चेतना नहीं है, कार्य नहीं है। तो ऐसे ही बोलना शक्ति स्वतंत्र है तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। मनुस्मृति में बताया है कि जो पदार्थ जैसा है ऐसा समझना, ऐसा ही दूसरों को समझाना, इसे सत्य कहते हैं। मतलब पत्थर को पत्थर कहना, मनुष्य को मनुष्य कहना, इसे सत्य कहते हैं। किंतु पत्थर को परमेश्वर मान के पूजा करना और मनुष्य को भगवान घोषित करना, इसे असत्य कहते हैं। अतः इस मंत्र के अनुसार क्या मूर्ति पूजा सही है? और मनुष्य को भगवान समझना एक और एक ही बात है कि वो कि परास शक्ति विविधाय वशूयते, जो उपनिषद का वाक्य है उसको नहीं मानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है और स्वतंत्र है। और यदि भगवान की इच्छा ऐसे है तो भगवान सभी वस्तुओं से अभिन्न है, और अगर चाहते हैं तो भगवान विशेषकर पत्थर के रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो हम सभी पत्थर को पूजा नहीं करते, हम रास्ते के पत्थर की पूजा नहीं करते। तो ऐसी पत्थर जो शास्त्र का वर्णन के अनुसार स्थापित है, तो ऐसी श्रीमूर्ति की पूजा करते हैं और उससे प्रभाव होते हैं, वही प्रमाण है। अगर उसमें कुछ नहीं था तो किसलिए लाख लाख प्रत्येक दिवस लाख लाख लोग जाते हैं तिरुपति? क्यों उससे कुछ नहीं होते? और एक पौराणिक कहते हैं वैष्णव लोग भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उसका भूल है कि वो बार बार मैं बोलता हूँ कि उसकी सीमित बुद्धि को शास्त्र का विचार करने प्रयास करते हैं। है पुराण शास्त्र में वो सब कुछ जो बोलते हैं वो सीमित दंभिक बुद्धि से समझना नहीं है। मैं प्रबुद्ध नहीं हूँ इसलिए मैं समझता हूँ, और यही प्रमाण है कि पुराण शास्त्र अप्रमाणिक है। उसका गलत तर्क है। मूर्ति पूजकों को मूर्ति के द्वारा बहुत आश्चर्यकारी चमत्कार किए हुए प्राप्त हुए और मूर्तियों ने अति मानुषी कार्य किए, ऐसा वर्णन वैष्णव के इतिहास में पाया जाता है। तो प्रश्न ये होता है कि अंग्रेजों से पहले भारत में कई यवनों और मूलेच्छों ने वैष्णव की स्थापित की हुई मूर्तियां तलवारों से भंग कर दी थी और पहने हुए कपड़े तथा जगह सब कुछ लूट लिया था, साथों साथ बहुत सारे मंदिरों को भंग कर दिया। तो उन मूलेच्छों के साथ वैष्णव की मूर्तियों का चमत्कार प्रतिशोध के रूप में क्यों नहीं पाया जाता? ये किन प्रकार की मूर्तियां जमीन में क्यों छुप जाती? जमीन में क्यों छुप जाती? छुप मतलब जमीन में कोई मूर्ति है और स्वप्न आता है कि मैं यहाँ कभी हूँ, मुझे निकालो। तो स्वप्न में आता है इसका मतलब तो मूर्ति जीर्ण है। नहीं, ऐसा हुआ कि वो यावनों का आक्रमण हुआ भारत में, क्योंकि एक काली युग का एक लक्षण है कि भारतीय लोग जब अपनी संस्कृति को भूल के और ऐसे वेद अच्छी तरह नहीं मानते, और तो इसलिए तो ब्रह्म तेज से च्युत होने से और भगवान की रक्षा से च्युत होने से तो ये सब आक्रमण संभव था। तो बहुत कहानी भी है, तो कैसे ये सब लक्ष तो मंदिर को आक्रमण नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की शक्ति से तो नहीं आ रहे थे। वो विजयनगर में वो सब राजा तो सब वैष्णव थे, और जब तक अच्छी तरह वैष्णव धर्म पालन किए थे तो तब तक लेच तो आक्रमण में विजय नहीं हो सकता। तो अगर भगवान असंतुष्ट होते हैं तो ऐसा अलाउ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू अगर मस्जिद को जला देते हैं कि अल्लाह मर गए हैं, ऐसा नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि वो मूर्ति भूमि में है और ऐसे स्वप्न में आते हैं और आर्य समाज ऐसे जाते हैं। हाँ, वो तो अगर स्वप्न में आते हैं बोलते हैं मुझको उधार करो, तो उसका मतलब कि जिंदा है जीवित है। कई मूर्तियों को काटना और कई मुझे हाँ, क्योंकि भगवान ऐसा रूप ग्रहण करते हैं तो पत्थर का माध्यम से प्रकट होते हैं। तो वो स्थूल रूप वो पत्थर की मूर्ति तो सच्चिद आनंदमय भगवान से अभिन्न है, तो फिर भी एक परिप्रेक्ष्य में अभिन्न है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में भिन्न भी है। तो अगर हम सोचते हैं कि वो परम सत्य सूक्ष्म है और खाली मन में ग्रहण करना है, तो मन भी प्राकृतिक है और मन में भी विकार हो सकते हैं, तो क्यों हम सोचते हैं कि भगवान तो खाली सूक्ष्म होना चाहिए? तो भगवान तो सब कुछ ही है, स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म अप्राकृत, तो भगवान सब कुछ है। क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल है, इसलिए भगवान इनकी दया से स्थूल रूप जैसे ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए है। तो खाली एक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कैसे भगवान भूमि सब से भक्तों को बोलते हैं मुझको उठा? तो अगर भक्तों के स्वप्न में आ सकते हैं तो स्वयं भूमि से आ सकते भी, लेकिन इनकी भक्तों को प्रेम सेवा देने, प्रेम सेवा का अवसर देने के लिए ऐसा बोलते हैं। वेद और उपनिषद काल में ऐसे राजमहल जैसे शाही खजान मंदिर नहीं थे और न ही मूर्ति पूजा थी। जैनों की मूर्ति पूजा देकर पौराणिकों ने मूर्ति पूजा का व्यवसाय शुरू किया और मूर्ति की छत्र छाया के लिए मंदिर बनाने लगे। लेकिन मंदिरों की संख्या बढ़ने से मंदिरों में स्त्री पुरुष एक साथ मंदिरों के दरवाजे से दर्शनार्थ इकट्ठे होते और मंदिरों में लड़ाई कंटा झगड़ा पखेड़ा चोरी और व्यभिचार बढ़ता है। तो क्या मंदिर उसका क्या राय है कि मंदिर का द्वार में प्रवेश करने से लोग तो पूर्ण शुद्ध बन जाते? मंदिर आते हैं शुद्ध होने के लिए, लेकिन जैसे कि वो हॉस्पिटल का द्वार बाजा में प्रवेश करने से तो रोगी व्यक्ति तो स्वस्थ नहीं होते, तो ट्रीटमेंट लेना है और इसलिए हॉस्पिटल आते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये हॉस्पिटल क्या बुरा जगह है, तो सब यहाँ पर सब रोगी है, तो इसलिए हॉस्पिटल आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आर्य समाज का मीटिंग प्लेस क्या बोलते हैं उसके, मंदिर क्या बोलते हैं? आर्य समाजी भी कभी भी जागरण नहीं करते, गपशप नहीं बोलते। और एक बात है कि वो इतने सी खाली लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन ये सब आर्य समाज ही तो अपना जीवन में क्या करते हैं? वो ये बोलते वेद वेद, लेकिन क्या करते हैं? ये जाओ अभी आर्य समाज ही के घर, सब टीवी देखते हैं, इस समय चाय कॉफी पीते हैं, कोका कोला पीते और टीवी देखते हैं। तो उसका वो आध्यात्मिक शिक्षा क्या क्या है कि हम वैष्णव धर्म और पुराण शास्त्र को निंद करते और टीवी देखते? उनका चरित्र में क्या है? तो खाली दूसरे लोगों को गाली देते हैं, कुमंतव्य करते हैं। तो उनके चरित्र से देखो और क्या, ये सब लिखना चाहिए। कहते हैं ये जरूरी से क्रोधन तो विश्व मार्य, पूरे विश्व को सभ्य पुरुष बनाओ। तो पहले खुद कहो मिस्टर, तुम असभ्य हो ये सब विष्णु निंदा करने से, तो पहले खुद को सभ्य बनाओ। और क्या बोलते हैं इसके बारे में? कहते हैं उपनिषद और वेदों में कहा वो सीधा सरल परमात्मा और उसकी जो पत्नी की हित है समाधि, सबको सभ्य बनाओ। तो वो हम ऐसे करते हैं, पूरे विश्व में हम भक्ति प्रचार करने से लोगों को सभ्य बनाते हैं। तो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, व्यसन करने वाले जो थे, अभी शुद्ध वैष्णव सदाचार पालन करते हैं। और आप खाली सभ्य बनाओ सभ्य बनाओ बोलते हैं और तुम असभ्य अश्लील टीवी प्रोग्राम देखते हो, तो तुम्हारी सभ्यता कहाँ है? परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, तो एक स्थान सर्वशक्तिमान लेकिन व्यक्ति नहीं है, कैसे संभव? सर्वशक्तिमान क्या सर्वशक्तिमान है मतलब सर्वशक्तिमान तो व्यक्ति होना चाहिए न। सर्वशक्तिमान क्या है? सूक्ष्म हवा सर्वशक्तिमान है, आकाश सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब नियंत्रक, निर्देशक, निर्देशक। तो हम क्या वो उद्देश्य का प्रधानमंत्री हम क्या निराकार बनेंगे? तो वो देश